Ekspert Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie lub kupuj w 20 ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 dzień marca, jest 8. Serwis Trójki przedstawiał Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Także w sprawie amunicji dla Ukrainy w Polsce gości unijny komisarz do spraw przemysłu. Z niemieckimi politykami spotka się dziś w Berlinie wiceminister spraw zagranicznych. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, a więc także Teatru Polskiego Radia. Między innymi w sprawie zbrojnej pomocy dla Ukrainy w Polsce gości unijny komisarz do spraw przemysłu. Thierry Breton, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzą zakłady metalowe Dezamet w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Są one jednym z czołowych producentów amunicji dużego kalibru. Sprawa wspólnych unijnych dostaw amunicji dla walczącej z Rosją Ukrainy była omawiana w ostatnich dniach na forum wspólnoty. Tydzień temu 17 państw podpisało porozumienie w sprawie wspólnych zamówień. Nasz kraj ze względów proceduralnych dołączył do tego grona 4 dni później. Dzięki porozumieniu będzie można wyprodukować więcej amunicji dla Ukrainy, co w przypadku skutecznej obrony przed agresorem jest, jak mówi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, kwestią kluczową. Bo nawet ten najlepszy sprzęt na froncie bez odpowiedniej amunicji odpowiedniej ilości amunicji jest bezużyteczny. Wspólna produkcja amunicji dla Ukrainy była też jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA. Nasz kraj miałby odgrywać w takiej koalicji amunicyjnej kluczową rolę. Zakłady Dezamet, gdzie dojdzie dziś do spotkania szefa MON z unijnym komisarzem do spraw przemysłu, to jedna z największych tego typu spółek w regionie. Produkuje amunicję o różnym kalibrze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z niemieckimi politykami z CDU, SPD i FDP spotka się dziś i jutro w Berlinie wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką wyraził nadzieję na zbliżenie stanowisk w sprawie reparacji, ale nie tylko. Będziemy oczywiście rozmawiać na tematy bieżące, tematy dotyczące kwestii Ukrainy, wsparcia Ukrainy, ale też bilateralne problemy dotyczące braku równowagi w zakresie nauczania języka polskiego w Niemczech, kwestii funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech. Oczywiście będę podnosił kwestie dotyczące odszkodowań wojennych. Jak dodał wiceminister Mularczyk, ta kwestia jest szersza, bowiem w 1940 roku dekretem Göringa znacjonalizowano cały majątek Związku Polaków w Niemczech. Natomiast wszystkich działaczy polskich zamordowano. Będziemy domagać się również powrotu do dyskusji na temat tego majątku, uchylenia dekretu Göringa i rehabilitacji przedstawicieli Związku Polaków w Niemczech. No więc jakby jest wiele punktów w agendzie, rozpoczynamy pewien dialog, który musi się toczyć między naszymi krajami. Jednym z rozmówców wiceszefa polskiej dyplomacji w Berlinie będzie Dietmar Nietan, koordynator MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej. Politycy powinni skupić się na kształtowaniu programów, które rozwiązywałyby problemy społeczne, a nie na emocjach, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef Rządowego Centrum Analiz. Oceniając propozycję Platformy Obywatelskiej dotyczącą kredytu na 0%, Norbert Maliszewski stwierdził, że takie rozwiązanie znacznie obciążyłoby budżet państwa. Taki kredyt kosztowałby państwo ogromne pieniądze, adresowany byłby do wąskiej grupy. Chodziło tylko o to, żeby przykryć, odwrócić uwagę od naszego rozwiązania bezpieczny kredyt na mieszkanie. Kilka tygodni temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział wprowadzenie kredytów mieszkaniowych z zerowym oprocentowaniem. Obecny rząd planuje uruchomienie kredytów mieszkaniowych na 2%. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, a więc oczywiście także Teatru Polskiego Radia. Radiowa scena od prawie 100 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji radiowych, dramatów, powieści, reportaży i poezji. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie, przypomniał dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Powieści radiowe od lat 50. powstają co tydzień w Teatrze Polskiego Radia, Matysiakowie w Jezioranach, setki aktorów, znakomici autorzy. Słuchowiska to jest taka dziedzina sztuki, która przez te lata wybiła się na niepodległość, że jest odrębną dziedziną sztuki. Zmieniają się pokolenia, ale jedno pozostaje niezmienne i mam nadzieję, że takim będzie, że słowo ma ogromne znaczenie. Od ponad 2 lat w ramach projektu Radiobook publiczna rozgłośnia co 2 tygodnie za darmo udostępnia w internecie nowe dzieła literatury w formie dźwiękowej. Dziś o 19:00 kolejna premiera, czyli adaptacja powieści Próchno Wacława Berenta w interpretacji Mariusza Benoit. Od dziś także nowe utrudnienia na Zakopiance w Gaju koło Krakowa. Od 10 ruch na jezdni z Myślenic w kierunku Krakowa będzie się odbywał jednym pasem. Utrudnienia potrwają do czwartku. W tym miejscu do czwartku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ruch jednym pasem zostanie poprowadzony na odcinku 150 metrów. Jezdnia zostanie jednak zwężona dopiero o godzinie 10, tak by kierowcy o poranku mogli jeszcze bez utrudnień dojechać do Krakowa. To kolejny etap prac związany z budową bezkolizyjnego wiaduktu. Dziennie tę trasę pokonuje 60 tysięcy pojazdów. Skrzyżowanie znajduje się na wzniesieniu, co znacznie ogranicza widoczność i sprawia, że skręt w ulicę Zadzielę lub Widokową jest wyjątkowy. Niebezpieczny. Trwające 4 dni roboty będą polegać na poszerzeniu jezdni o teren, gdzie w przyszłości będzie znajdować się prawoskręt w kierunku Świątnik. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Więcej informacji o sytuacji na drogach w Trójce o 8.30, a na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak pogoda nie będzie nas rozpieszczać, zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także krupa śnieżna może się pojawić. Na północnym zachodzie możliwe burze, na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym. Jeśli mowa o wysokości tych opadów, no to między innymi przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm w rejonach podgórskich i górskich może się zdarzyć, a wysoko w górach, w Karpatach do 25 cm świeżego śniegu. Suma opadów na wschodzie i południu to z kolei deszcz do 25 mm. Temperatury od 1 do 7 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, na południu do 70. Natomiast w górach porywy wiatru do 90 km. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 989 hektopaskali i będzie wzrastać. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po godzinie 8, czas na... Trzecie okrążenie. Tak jest, witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, chociaż to jest Pora na Trójkę. Ja chciałem powiedzieć w tej sytuacji Alcatraz, ale... Alcatraz, tak jest. Przeciągnięty dowcip, prawda, w tym momencie. Nie, ja uważam, że my musimy go pielęgnować, proszę Pana. Po to, żeby się uśmiechnąć, a uśmiech to między innymi szczęście. Trzeba mieć do tego dystans. Jak się zrobiło wpadkę, proszę Pana, a ja nie jestem bez winy, też w życiu, o czym każdy chyba wie, to trzeba... Pośmieć się trochę z tego i tyle, no. Tak jest. Ja miałem kiedyś taką przygodę, no, że usłyszałem od koleżanki, że wystąpił Sean Connery. I tak się zastanawiałem, fajnie, kto to jest ten Sean? A przecież znam prawie wszystkie filmy. Znam człowieka chyba. Tak jest. Proszę Państwa, mądrości na dziś. Bardzo proszę, to dzięki naszym słuchaczom możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego. Pamiętacie Państwo przekrój i na rozkładówce, na dole, na takim kolorowym tablo były mądrości. I tam wyczytałam kiedyś, że być szczęśliwym, to znaczy zdać sobie z tego sprawę. Z prowadzeniem tego w życie mam problem, ale jednak mądrości to mądrości. Ale jeżeli już człowiek zdaje sobie sprawę, to może jednak będzie już łatwiej wprowadzić to w życie. Dzień dobry. Pączki mogą przynieść krótkie szczęście, tak na chwilę, ale właściciel, właścicielka pączkarni to już jest coś innego. Może być na całe życie. Aha, czyli że słodkości to tak na chwilę, ale jak człowiek je produkuje i ma je tak stale pod ręką, to może sprawić, że będziemy radośni rzeczywiście. No fajnie, tak, to jest w tym jakaś sens, jakaś logika, to prawda. To jeszcze przy okazji wróćmy do napisu zakaz narzekania. Chciałbym kontynuować tutaj myśl pana, który na antenie powiedział odnośnie zakazu narzekania, więc należy chodzić w krawacie, bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się, czyli mniej narzeka. No właśnie, jasne. Pełna zgoda, no fajne. Tak jest. Proszę Państwa, to w poszukiwaniu szczęścia, radości i życiowych mądrości tak się jakoś zrymowało w tej godzinie jeszcze. Mamy czas niespełna 40 minut, bo później salon polityczny Trójki, więc happy sali, damy radę, niech nam towarzyszy w tym rozmyślaniu, a my czekamy na Państwa telefony 2 2 7 3, a u nas niebawem super sprawa, bo będziemy mieli zaproszenia na koncerty Katie Meluby. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Zalepiane żalem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Ale nigdy nie każ mi wybierać. Nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać. pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Zerwaliśmy jeszcze dzisiaj kartki z kalendarza, więc ją wyrywamy. 27 dzień marca dzisiaj mamy. Międzynarodowy Dzień Teatru. Warto o tym pamiętać i warto pamiętać o Teatrze Polskiego Radia. A, pięknie. A skoro radio to teatr wyobraźni, więc mówimy także o tym temacie, ale coś dzisiaj mówiliśmy o teatrze i to brytyjskim. Zgadza się. Otóż to londyńskie instytucje kultury rozważają wprowadzenie specjalnej blokady, która ograniczałaby używanie telefonów komórkowych w teatrach. To po aferze w londyńskim teatrze. Aktor James Norton w jednej ze scen występuje na deskach teatru w stroju Adama. Nago zupełnie. Teatr na londyńskim West Endzie wyraźnie poinformował widzów o zakazie nagrywania i robienia zdjęć. Co więcej, pracownicy przed spektaklem rozdali specjalne naklejki służące do zakrywania obiektywów i ulotki informujące o tych obowiązujących zasadach. Ale zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która zada to pytanie sobie być może wewnętrznie. Co ja nie nagram? Co ja będę się słuchać? Warto łamać zasady, prawda? No i ta osoba nagrała Nortona występującego w tak wrażliwym scenie, no i do tego jeszcze sprzedała zdjęcie jednemu z tabloidów. Po tym jak opublikował je również ten tabloid na Twitterze, w sieci zawrzało, zdaniem wielu było to naruszenie niepisanej umowy między artystami a publicznością i może doprowadzić do zmian. A co mają na myśli twórcy, jeśli chodzi o te zmiany? Po tym incydencie instytucje kultury nie wykluczają, że zmuszą widzów do oddawania przed spektaklem swoich telefonów. James Norton nie jest pierwszym aktorem, proszę Państwa, który został nielegalnie sfotografowany podczas przedstawienia. Czy nielegalnie? No pytanie, czy nielegalnie, czy legalnie? Natomiast chodzi o to, że w zeszłym roku spotkało to aktora Jessego Williamsa grającego w spektaklu Take Me Out. Podobna sytuacja, że został sfotografowany w trakcie spektaklu. Ciekaw jestem także Państwa opinii. Ciekaw, myślę, w ogóle jesteśmy Państwa opinii, gdzie istnieją te granice, bo rzeczywiście to jest jakaś niepisana umowa między aktorem a tymi, którzy oglądają sztukę. Tak. No i jeśli jest prośba, no to warto byłoby jej dotrzymać. Oczywiście. No zresztą to nie tylko chodzi o nagość na scenie. Nie chodzi po prostu o dobry obyczaj, bo jakoś tak ciężko mi sobie wyobrazić, że w teatrze ktoś wyciąga telefon i robi zdjęcie, to po pierwsze, a po drugie to już nawet na koncertach artyści proszą, żeby jednak skupić się na tu i teraz, na przeżywaniu tych emocji, a nie koniecznie na nagrywaniu całego występu. Od tego są po prostu płyty DVD. 2 2 7 3. Państwa opinie tutaj są mile widziane. U nas za chwilę zaproszenia na wspomniane koncerty. Koncert Katie Melua w Polsce. 3 takie wydarzenia. Warszawa, Gdynia i Wrocław. Szczegóły za chwilę zdradzimy, a wcześniej Lovesack w Trójce. Love Shack, yeah. do ostatniej nutki właściwie. 19 minut po godzinie 8, pora na trójkę. Koncert Katie Melua to już niebawem, zbliża się wielkimi krokami. Patronem tej polskiej trasy Katie jest Trójka Polskie Radio. Stąd mamy dla Państwa zaproszenia na te wydarzenia i do wyboru albo Warszawa, albo Gdynia, albo Wrocław, a te koncerty odbędą się odpowiednio? Najpierw Warszawa, potem Gdynia, a potem Wrocław. Z pewną taką nieśmiałością, ale faktycznie taki jest plan. 11 kwietnia Warszawa na Torwarze, 12 kwietnia Gdynia na Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Brytyjsko-gruzińska wokalistka Katie Melua pojawi się w tych trzech miejscach. No i zagra fantastyczny koncert, koncerty właściwie w ramach trasy Love and Money Tour 2023. To już niebawem, proszę Państwa. Proszę do nas wysłać wiadomości, jeśli oczywiście mają Państwo ochotę wybrać się na ten koncert, bo jak nie, no to wiadomo, nic na siłę. Pora na 3@polskieradio.pl. Nie ma żadnych pytań, po prostu czekamy na Państwa zgłoszenia, a wybranym ze zgłoszeń słuchaczom wyślemy w wiadomości zwrotnej wejściówkę na tę imprezę. A teraz taki mały przedsmak tego, co się dziać będzie na koncertach, bo to jest piosenka, na którą też przy okazji można głosować w ramach listy przebojów programu trzeciego. Golden Record, Katie Melua. Ostatnio na 12, ale wierzymy w to, że za sprawą koncertów i uczestniczenia i odbierania tej muzyki na żywo uda się zebrać jeszcze więcej głosów artystów. Cała trasa nosi tytuł Love and Money, dokładnie tak jak nowy album studyjny artystki, a Golden Record, utwór, o którym mówił Radek, to singiel promujący to wydawnictwo, także na 12 miejscu listy przebojów. Warto wspierać poprzez trójkapolskieradio.pl i naszą aplikację i w piątek po godzinie 19 podczas listy przebojów śledzić, jak Katie poradziła sobie w tym tygodniu. A jak ona brzmi? O właśnie, tak. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures, all flames at the party. The start of leaving early, up before the sun rises, looking after young lives while you play. On that golden record. Oh, what are you afraid of now? Worried you might be finally happy. Strange as it sounds, leave everything at the door. Maybe it's heaven and you just haven't been here before. Your friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. You're all now.

Wcześniej doszło do zderzenia dwóch osobówek. Nikomu nic się nie stało. Była blokada jednego pasa w kierunku Poznania. Teraz na 478 km ekspresowej dwójki w stolicy tej blokady już nie ma. Bez zmian na A4 na trasie między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut na 587 Słupku. Tam doszło do zderzenia auto osobowego z autem dostawczym. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej i wciąż jednym pasem w stronę Łańcuta nie przejedziemy. Radio Nawigator Trójki. To był Maciej Oswald. Maćku, bardzo dziękujemy za poranny raport. Teraz czas na serwis Trójki. Informacja ma dla Państwa Karolina Kozińska. Była minister edukacji Anna Zalewska powiedziała w Polskim Radiu 24, że kwestia korepetycji dla uczniów jest wyzwaniem dla polskiej edukacji. Według europosłanki należałoby promować szkoły, w których uczniowie nie muszą pobierać korepetycji. Ja myślę, że powinniśmy w przyszłości ogłosić jakiś znak jakości dla tych szkół, które w taki sposób edukują i w taki sposób są w relacjach z rodzicami, że wspólnie podejmują decyzję, że korepetycje są absolutnie niepotrzebne. Zalewska dodała, że problem korepetycji spotęgowała pandemia koronawirusa i wprowadzone wówczas zdalne nauczanie. Węgierski parlament ma dziś głosować w sprawie członkostwa Finlandii w NATO. Finlandia to jedyne państwo Unii Europejskiej, które graniczy z Rosją, a nie należy do sojuszu. Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju ubiegłego roku. Dotychczas 28 spośród 30 członków sojuszu ratyfikowało przystąpienie tych krajów do NATO. Nie zrobiły tego Turcja i Węgry. Niemcy czeka dziś paraliż. Strajkuje sektor transportu publicznego. Protesty obejmą komunikację kolejową, drogową i lotniczą. Będzie to największy protest w Niemczech od 30 lat. Już w niedzielę doszło do blokady lotniska w Monachium, co doprowadziło do wstrzymania ruchu samolotów. Dziś zastrajkuje lotnisko we Frankfurcie nad Menem, największy port lotniczy Niemiec. Ostrzeżenia dla pasażerów planujących podróże rozesłało także lotnisko w Düsseldorfie. Nie będą jeździć pociągi. Centrale związkowe domagają się 12% podwyżki. Pracodawcy zaproponowali do tej pory podwyżkę w wysokości 5%. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto aktorów, reżyserów, scenografów, muzyków, a także święto widzów. Jak mówi Piotr Gruszecki z Polskiego Teatru Katarzys, działającego w Wielkiej Brytanii, występów na scenie nie da się porównać z innymi aktywnościami aktora. Owszem, aktorzy grają w spotach reklamowych, grają w jakichś tasiemcach serialowych, grają w filmach, ale tylko w teatrze dostają natychmiast ocenę tej swojej gry. Najważniejsze jest to, że jest natychmiastowa reakcja ludzi, którzy przychodzą i to się naprawdę czuje. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w wielu placówkach kultury w całej Polsce odbędą się spektakle, warsztaty aktorskie i spotkania z twórcami teatru. A pełen serwis już o 9:00. A zwłaszcza dzisiaj warto zadać pytanie, co tam w sporcie słychać. 20:45 to taka dosyć ważna, tak, istotna dla kibiców. Tak, ważna godzina. I dla kierowców także w Warszawie na pewno. Godzina. Robert Grzędowski jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Alka. Alcatraz, no wiadomo, pewnie Alcatraz. Alcaraz, tak. Zapamiętujemy. Carlos Alcaraz, największe tenisowe objawienie ostatnich 12 miesięcy. Zagra jutro w Miami w czwartej rundzie turnieju ATP z Amerykaninem Tomim Polem. W rundzie trzeciej ograł wczoraj późnym wieczorem czasu polskiego Serba Duszana Lajowicza. W Miami grają też polscy singliści Magdalinet i Hubert Hurkacz. Magda w czwartej rundzie turnieju WTA zmierzy się dziś z Amerykanką Jessicą Pegulą, a Hubert w trzeciej rundzie ATP zagra z Francuzem Adrianem Manarino. Dokładnie nie powiem, o której rozpoczęcie spotkań, bo w zawodach tenisowych często się wszystko opóźnia, ale Linet zagra nie wcześniej niż o 19:30, Hurkacz nie wcześniej niż o 21:30. W Miami trwają też oczywiście turnieje deblowe. Magdalinet awansowała w tym przypadku już do ćwierćfinału w parze z Amerykanką Bernardą Perą. Odpadł w drugiej rundzie duet Alicja Rosolska i Rumunka Monika Niculescu. Sporo działo się wczoraj w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy. Między innymi niespodziankę sprawił Kazachstan, który wygrał w Astanie z Danią 3-2, mimo że do 73 minuty przegrywał 0-2. Piorunująca końcówka meczu w wykonaniu Kazachów, którzy tym samym zamieszali w grupie H, prowadzi w niej na razie Słowenia. Grała też wczoraj Portugalia i w ramach grupy J rozbiła Luksemburg aż 6-0. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo, a to oznacza, że ma on już na koncie 122 gole w reprezentacji. Śrubuje rekord świata w tej kategorii. Śrubuje też rekord w liczbie występów, bo zagrał wczoraj w narodowych barwach po raz 190 ósmy. Dziś kolejne mecze eliminacji, między innymi w grupie E. Reprezentacja Polski zagra o 20:45 z Albanią na PGE Narodowym. Zmazać czeską plamę. Taki tytuł dziś na pierwszej stronie przeglądu sportowego i chyba nic w tej kwestii dodawać nie trzeba. A w hokejowej ekstraklasie, czyli w polskiej hokej lidze, trwa rywalizacja finałowa. W weekend rozegrano dwa pierwsze mecze. W obu GKS Katowice wygrał z GKS-em Tychy po 2-1 i w serii do 4 zwycięstw prowadzi 2-0. Co po wczorajszym meczu powiedział kapitan tyskiego GKS-u Filip Komorski? Po każdym, przed każdym meczem cały czas powtarzam, że detale. Graliśmy dobry hokej, może nie spektakularny, ale graliśmy hokej dojrzały, podaliśmy trochę rękę i naprawdę wygrany mecz, można powiedzieć, przegraliśmy. Taka drużyna, taka doświadczona drużyna, która chce osiągnąć sukces, nie może im się to przytrafić i to świadczy na takim poziomie, która drużyna wygra, a która zejdzie z lodu jako przegrana. Kolejny mecz finału Polskiej Hokej Ligi w środę w Katowicach. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy panie redaktorze, ale żeby pan widział kolegę Radka, jak on tutaj... Ale jak ja bym dumny z siebie. Jaki on był dumny, tu podprowadzenie ja tak... idzie. Carlos Alcatraz! Myślę, że wielu kibiców sportu za pierwszym razem też przeczytało tak to nazwisko, ale uczymy się, uczymy. Ale zapamiętamy, na najbliższe 20 lat zdążymy się nauczyć. Będzie co wspominać. Takie radiowe zbudowanie atmosfery, napięcia i tak idealnie siadło po prostu w tempo, żeby przeczytał i mówi Carlos Alcatraz. Pięknie. Piękna wtopa. Wspomnienia. Piękna wtopa. A to żadna tam wtopa. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dzisiaj jak nasi nie dadzą rady wieczorem, to ich czeka sportowy Alcatraz. Bo to już będzie to zbyt prawda. Ciężko no, do przeżycia. Ale wtopić również można za sprawą tych kałuży, które się pojawią, bo dzisiaj i deszcz ze śniegiem i śnieg, właściwie pełne spektrum w pogodzie. Na południowym wschodzie opady intensywne, tam około 20 mm opadło, a w górach to w ogóle się dziać będzie do 25 cm śniegu. Może się pojawić. Temperatury od 1 do 7 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km. Nad morzem również 90. W górach też. Północno-zachodni to jest kierunek. Natomiast z tych dobrych informacji to ciśnienie rośnie, więc biometr jest korzystny. Trójka. Program trzeci. Odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Cały czas może to coś. coś da. Wojtek tak. Z Piotrkiem, tak rozpędzili antenę. Takie myślenie życzeniowe, prawda? Żeby sobie, no jakby tak językiem korzyści pomyśleć. To może wtedy przyniesie szczęście. Szczęście to jest wtedy, kiedy nie ma się nic i nagle się coś dostaje. Pamiętam, kiedy na pierwszym roku studiów w maju wydałem swoje ostatnie pieniądze na podręczniki i przez tydzień jadłem tylko kaszę gryczaną gotowaną w kostce rosołowej. Wtedy mama przysłała mi w kopercie 20 zł. Jakie to było szczęście, jak ja miałem te 20 zł i mogłem sobie za te 20 zł kupić kawałek kiełbasy i trochę bułek. Bardzo dziękujemy za ten telefon, ale to tylko za sprawą tego, że pan wydał ostatnie swoje pieniądze na książki i to później wróciło. To szczęście, musiało być dawno temu, 20 szczęście złotych. To też wtedy, kiedy coś dajemy, a nie tylko otrzymujemy. Dziękujemy pięknie za ten głos. This Love, Maroon 5, na koniec poranka trójki. Zapamiętam to oczywiście Alcatraz. To, tak. Na 100%. Ale druga rzecz, że my Polacy jesteśmy najbardziej optymistycznym narodem do tylko wewnątrz. Do wewnątrz, do środka. Tak się do środka przede wszystkim. Proszę Państwa, słyszymy się jutro po godzinie 6. Gorąco Państwa już teraz z tego miejsca zapraszamy i dziękujemy też za dziś. Dziś byli z nami Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik i Bartosz Bielecki, a także Karol Gnat i Radosław Naumcz. Już za chwilę salon polityczny Trójki, a my przypominamy Państwu, mamy zaproszenie na koncerty Katie Melua w Polsce. Więcej szczegółów jutro w poranku. To wszystko na dziś, a teraz czas na salon polityczny Trójki. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest dr Łukasz Jasina, rzecznik ministra spraw zagranicznych. Doktor, rzeczywiście, kłaniam się pani redaktor i państwu też. Służby prasowe NATO w odpowiedzi na zapowiedź Władimira Putina o rozmieszczeniu taktycznej broni nuklearnej na Białorusi oświadczyły wczoraj. Rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna, ale w oświadczeniu czytamy też, że NATO jest czujne. Uważnie monitorujemy sytuację. Nie zauważyliśmy żadnych zmian w postawie Rosji dotyczącej broni nuklearnej, które skłoniłyby nas do zmiany naszego stanowiska. Jak należy rozumieć to oświadczenie, że będzie to jedyna reakcja w tym momencie i w tej sytuacji? Bardzo dobre i mocne wbrew pozorom oświadczenie, pani redaktor. Zresztą my też wydawaliśmy wczoraj, dokładnie nawet ja, oświadczenie, które powiedziało bardzo wyraźnie i podkreśliło, że Rosja pogarsza sytuację. Jest to kolejny sposób pogarszania sytuacji od roku i do tego jeszcze włączanie coraz mocniejsze Białorusi. To akurat dla nas Polaków było trochę ważniejsze w tą całą rosyjską machinę. Czy to będzie jedyna reakcja? Ale zobaczymy. Ciągle włączają, panie rzeczniku. Czy to będzie jedyna reakcja? Zobaczymy, bo spotkanie natowskie niedługo dość ważne w Brukseli za tydzień i zobaczymy, jaka będzie reakcja ministerialna na to wszystko, co się dzieje w tej chwili, bo... A jeśli chodzi o reakcję polskiego MSZ-u, to jedynie pana oświadczenie będzie, czy minister Raut też się wypowie? Na razie jest oświadczenie, pani redaktor, i trwa duża, ciężka praca u podstaw poza oświadczeniami. To znaczy budowanie rozmowy na temat tego, co się na Białorusi może zdarzyć po rozlokowaniu przez Rosję rakiet. To jest znaczy budowanie groźna. Rozmowy? Z kim rozmowy i kto będzie na ten temat rozmawiał? Prezydent, premier, minister spraw zagranicznych, minister obrony. To są wszyscy najwyżsi urzędnicy, którzy będą mieli w tej sprawie coś do powiedzenia. Z drugiej strony, według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, krok, który zapowiedział Władimir Putin, w sensie wojskowym nie wpływa na ryzyko eskalacji obecnej wojny do poziomu nuklearnego. Chodzi tylko o zastraszanie Zachodu. Słusznie pani powiedziała. Więc, to nie ja powiedziałam, tylko ja cytuję, więc może właściwą reakcją byłoby, nie powiem kolokwialnie, jak to się nazywa, ale po prostu milczenie, zignorowanie tego. Reagować jednak trzeba, bo jest ktoś ważniejszy od Władimira Putina, to są nasi obywatele. Nasi obywatele czasem się boją, mają prawo się bać i mają prawo się bać takich prowokacji, które wykonuje Władimir Putin. I wypowiada się też czasami ministerstwo i ministrowie po to, aby naszym obywatelom dodać otuchy i powiedzieć, że jednak nie jest aż tak źle, jak czasami oni myślą. Natomiast Władimir Putin rzeczywiście pasożytuje na naszym strachu, na naszym lęku. Wie, że mamy zakodowane głęboko od kilku pokoleń lęki przed bronią atomową, zwłaszcza w wykonaniu rosyjskim. I to wykorzystuje, zresztą od początku wojny Rosja co jakiś czas grozi użyciem tej broni. I takie straszenie, na które reagujemy tak, jak reagujemy, czyli nie bardzo gwałtownie, ale jak pan mówi, adekwatnie, może zakończyć się jakimiś nawet zdarzeniami, które się wymkną spod kontroli, także kontroli Putina? Procedury rosyjskie są podobno bardzo adekwatne, pani redaktor, i podobno tylko Władimir Putin może wydać ten rozkaz. Ale faktem jest, że jeden z najważniejszych przywódców na świecie po pierwsze dokonał agresji, a po drugie straszy całą resztę świata bombą atomową. I to jest rzecz chyba jednak w cywilizowanym świecie niedopuszczalna. A co o Białorusi mówi nam ta zapowiedź? Czy mówi coś więcej, czego byśmy do tej pory o Białorusi nie wiedzieli? No, niby to wszystko wiemy. Wiemy, że Białoruś coraz bardziej staje się uzależnionym fragmentem Rosji, państwem, w którym nie ma do końca już Białoruś kontroli nad tym wszystkim, co się tam dzieje, zwłaszcza w sprawach wojskowych. To właściwie wiemy, panie redaktor, ale nigdy mało tego powtarzania, bo ciągle są na Zachodzie ludzie, którzy uważają, że Białoruś jest państwem niezależnym i używa ich Białoruś do swoich manipulacji. A czy Białoruś powinna być według pana przez Unię Europejską traktowana na równi z Rosją, jeśli chodzi na przykład o sankcje? No, to jest już oczywiście głębsza sprawa do dyskusji. Białoruś pozwoliła Rosjanom użyć swojego terytorium, Białoruś atakowała choćby nas, pamiętamy kryzys graniczny, no, ale jednak mimo wszystko zbliża to w kierunku uzależnienia, ale ciągle nie jest to jednak to samo co Rosja. Ja rozmawiałam z Pawłem Łatuszką, zresztą nie raz, i on ciągle powtarza, że Białoruś już dawno jest w tej wojnie i nie ma żadnej różnicy pomiędzy Rosją a Białorusią. No jest, jednak to Rosja rządzi, to Rosja dowodzi, to Władimir Putin wydaje rozkazy. Myślę, że jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu są one wydawane na Białoruś. Szef dyplomacji Unii Europejskiej wezwał Aleksandra Łukaszenkę, by powstrzymał się od rozmieszczania na terytorium kraju rosyjskiej broni jądrowej. Ostrzegł, że w przypadku zainstalowania na jej terytorium tej broni, Białoruś może zostać objęta sankcjami, ale właściwie w momencie, kiedy podczas szczytu Rady Europejskiej Polska proponuje sankcje, i nie ma zgody, to taka zapowiedź ma jakąś wartość, może jakoś, nie wiem, powstrzymać, przestraszyć Łukaszenkę? Każda zapowiedź szefa unijnej dyplomacji ma sens i ma duże znaczenie, bo jest to zapowiedź bardzo wysokiego urzędnika unijnego. No a co do sankcji wobec Białorusi, to one mają swoje dole i niedole, pani redaktor. Jedne pakiety przeszkodziły szybciej, drugie trochę wolniej. To są bardzo różne i detaliczne sprawy, choćby na przykład przewóz potasu przez Litwę. Więc różnie no to wygląda. No właśnie, bo te ostatnie sprawy się, że tak powiem, rozbiły o ten przewóz potasu. No i się na razie o niego rozbiły. Ale działać trzeba nadal i trzeba dążyć do tego, aby jednak kolejne pakiety były uchwalane, bo Białoruś naprawdę nie daje nam żadnej rękojmi tego, że nie uczestniczy w tym zbrodniczej agresji. Na ostatni szczyt Unii przybył sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres z propozycją łagodzenia sankcji zarówno wobec Rosji, jak i Białorusi, no ale zdaje się, że to nawet nie znalazło się na oficjalnej agendzie. Taka jest już rola sekretarza generalnego Guterresa. Mediacja, odwiedzanie również tych państw, których my byśmy chętnie nie odwiedzali, bo odwiedzał nie tylko Kijów, ale odwiedzał i Moskwę. Dążenie do pokoju, ale no, rzeczywiście tutaj pani redaktor trafiła w sedno tarczy, jak mówił generał Molibdon, w rozmowach kontrolowanych, to znaczy z Białorusią nie da się naprowadzić polityki zdejmowania sankcji, bo eskaluje i to państwo, i jego uzależnienie wobec Rosji. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę, Polska może nadal blokować handel z Białorusią, jeśli represje wobec polskiej mniejszości, a także innych działaczy opozycyjnych nie ustaną, nasilą się. A jaką wartość ma nasza indywidualna tutaj decyzja w tej sprawie? Czy nie lepiej byłoby, gdyby ona jednak była wzmocniona przez działania innych krajów? Ale Polska bardzo do tego dąży. Współpracujemy z Litwą, współpracujemy z Łotwą. To wszystko bardzo różnie przebiega i bardzo my jesteśmy też mocnym orędownikiem tych sankcji na forum unijnym chociażby. Więc staramy się i nigdy nie staramy się iść sami w tej sprawie. Natomiast pamiętajmy jednak, że to my mamy stosunkowo najdłuższą linię graniczną z Białorusią. To przez nas przebiegają najważniejsze szlaki handlowe i to my różnymi blokadami, embargami, zamknięcia im przejść granicznych możemy naprawdę wywrzeć presję na Aleksandra Łukaszenkę i jego dobrostan gospodarczo-ekonomiczny. No właśnie, a propos tego pójścia z kimś, w ostatnim czasie ciągle szliśmy między innymi z Litwą. No i teraz właśnie w tej jednej sprawie tak jakbyśmy się zatrzymali, a właściwie zatrzymała się Litwa. No cóż, panie redaktor, my rozumiemy Litwę. Litwa ma bardzo poważne sprawy jednak z tym związane. To jest państwo troszeczkę mniejsze od nas. Różne gorsze ryzyka gospodarcze mogą objąć Litwę niż my. No u nas jednak granica z Białorusią to nie jest jedyna granica mająca znaczenie gospodarcze. Rozumiemy Litwinów i tłumaczymy im nasze zdanie. I nie jest to jakaś wielka przeszkoda w stosunkach polsko-litewskich. Czy są szanse, że jednak to zdanie na temat sankcji wobec Białorusi będzie wspólne? Będziemy nad tym pracować? Oby, pani redaktor, pracujemy nad tym cały czas. Nie mam na myśli Litwę, ale całą Unię Europejską. Tak, pani redaktor, pracujemy i to nie jest łatwe. No, są rzeczy, które się wymykają z pola widzenia. Agresja na Ukrainę spowodowała, że niektórzy zapomnieli o tym reżimie, który jest na Białorusi. Tak jakoś zszedł nam z głównego pola widzenia. Nam, Polakom akurat nie, ale wielu ludziom w Europie. Czy w Serbii może nastąpić zwrot w stosunku do Rosji? W Serbii. W Serbii. Nie wiem, czy właściwie może nastąpić ten zwrot i w którym kierunku, pani redaktor, ale Serbia jest państwem. Bo jeśli obywatele, przepraszam, to zacytuję, jeśli obywatele Serbii i nasza gospodarka zaczną ponosić odczuwalne straty, możemy wprowadzić sankcje przeciwko Rosji za jej napaść na Ukrainę, powiedział minister spraw zagranicznych Serbii. Serbia jest państwem, które nie zaniedbuje kontaktów z Unią Europejską, z NATO, z państwami, które z Rosją walczą i państwami, które Rosję krytykują. Jak widać, są państwa, które dalej dążą do jakichś form balansu, a nie uzależniają się tylko od jednego partnera, w tym wypadku Rosji. A jakie znaczenie dla przyszłości wojny na Ukrainie może mieć postawa Chin? I czy my, mając całkiem niezłe relacje z Chinami, możemy jakoś na tę... Dlaczego pan tak podkreśla, zwłaszcza pan prezydent? Bo to źle? Pan prezydent nie... Właśnie dobrze. Bardzo poważnie, pan prezydent naprawdę wykonał duży kawał roboty podczas różnych spotkań z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Pamiętana jest wizyta pana prezydenta podczas igrzysk w Pekinie. Mieliśmy symboliczną sytuację przewodniczącego Xi w Moskwie i premiera Japonii teraz w Kijowie. Zawsze możemy pośredniczyć, zawsze i możemy... następnie. Tak, zawsze możemy pośredniczyć, zawsze możemy rozmawiać. Chińscy partnerzy nas szanują. Natomiast postawa Chin ma gigantyczne znaczenie, ale nie jest postawą aż tak jednoznaczną, jak się niektórym publicystom w ostatnim tygodniu zdarzało. A no właśnie. No właśnie to jest takie balansowanie. No nie balansowanie, no takie wielkie państwo to chyba nie balansuje. Wielkie państwo ma różne możliwości. No w każdym razie chodzi o to, żeby nie stracić. Żeby zarobić rubelka i nie stracić cnoty? Bardzo dobrze pani redaktor powiedziała, chociaż tutaj to jest chyba jeszcze szersze, mocniejsze. Chiny myślą w kategoriach globalnych, a w takich kategoriach nie może jedno państwo naruszać granicy innego państwa, bo to daje niebezpieczny precedens. Panie doktorze, dodatkowe 100 milionów euro przekaże Komisja Europejska Polsce, między innymi Polsce, w związku z importem zboża z Ukrainy. Na razie nie jest to pewne, ale są takie przesłuchy z Unii Europejskiej, że to nastąpi. Będą też pieniądze z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Czy to są wszystko pieniądze, które nas satysfakcjonują? To są pieniądze, które się nam należą. One mogą bardzo mocno Polsce pomóc, ale mam wrażenie, że wiem, do czego pani redaktor pije. No, jesteśmy dalece od satysfakcji, bo ciągle bardzo ważne pieniądze, które się Polsce należą, do Polski nie trafiają. Bo to trudno traktować te pieniądze jako pieniądze, które mają coś zrekompensować. Ten niedobór. To są zupełnie inne pieniądze. Zupełnie inne i to nie chodzi o ten niedobór, prawda? No cóż, jest to sprawa, która trwa stanowczo za długo i przyszli historycy, mam wrażenie, będą. Czyli mówimy i o KPO. Oczywiście, i o fundusze spójności. Co się mówi o funduszach spójności. Czy pan uważa, że groźby dotyczące funduszy spójności są realne? Czyli, że być może nie będzie tych wypłat? Rzecznicy komentują realne zdarzenia. Jeżeli nastąpi brak wypłat, to będę to wtedy komentował, pani redaktor. Natomiast rzeczywiście jest bardzo wiele plotek. Rzecznicy komentują realne zdarzenia, natomiast pracownicy ministerstwa wysokiego szczebla muszą zadbać o to, żeby te zdarzenia były dla nas korzystne. Owszem, i pracownicy Urzędu Integracji Europejskiej, minister Szynkowski dbają o to, żeby te zdarzenia były dla nas korzystne. Ale wie pani, znowu sięgnę do muzyki i do budki suflera, do tanga trzeba dwojga. No to trzeba ładnie zaprosić. Wie pani, to jest rzeczywiście kwestia analizy w przyszłości, które zaproszenia były dobre i jak współpraca przebiegała. No dobrze, jak pan odbiera doniesienia tygodnika Der Spiegel, jakoby dwaj posłowie, jeden z partii zielonych, drugi z partii liberalnej, niemieccy posłowie właściwie doprowadzili do tego, że Polska i Węgry nie mają tych pieniędzy z KPO. Czy pan wierzy tym doniesieniom? Czy to jest realne? Czy rzeczywiście siła takich posłów niemieckich jest taka, że mogliby zmienić zdanie Ursuli von der Leyen, gdyby ona miała to zdanie mocne o różnych i ukształtowane? Uczy nas historia, pani redaktor. Ja ten artykuł przeczytałem i on jest przede wszystkim bardzo smutny, jeżeli jest prawdziwy. Bo to oznacza, dlaczego? Że nie ma merytoryczności w tych decyzjach, że to jest lobbying, że to jest twarda polityka i brak tam ideałów związanych choćby z praworządnością. A nie myśli pan, że jedno i drugie można pogodzić w tym momencie? Że ktoś może w ten sposób właśnie myśleć, że coś jest białe, jeśli nawet jest dwukolorowe? Tak czy siak, to jest dowód na to, że w polityce dzieją się różne niesympatyczne rzeczy, które dotykają mój i pani redaktor kraj, który sobie na to nie zasłużył. Ale proszę powiedzieć, czy taki artykuł może być jakimś argumentem w dialogu z Komisją Europejską? Na pewno jest to informacja, którą trzeba teraz właśnie w tym dialogu zweryfikować, sprawdzić, omówić, sprawdzić, jak było naprawdę. Panie rzeczniku, 13 kwietnia będzie wystąpienie, tak doroczne wystąpienie szefa resortu. Oczywiście różne rzeczy się mogą jeszcze zdarzyć. Może być 14, może być, tak. Prawda? W każdym razie zaplanowane jest na najbliższym posiedzeniu Sejmu i nie trudno się domyślić, że w centrum uwagi będzie sytuacja za naszą wschodnią granicę, sytuacja w regionie. Ale nie tylko, pani redaktor, bo polska polityka zagraniczna to są sprawy dla nas najważniejsze, ale i wszelkie inne. To jest polityka europejska, to jest bardzo rozwijająca się polityka związana z Afryką, Bliskim Wschodem, Dalekim Wschodem, polityka amerykańska. Pan minister po prostu będzie próbował, mam nadzieję, że dobrze mu to wyjdzie, omówić całość naszej skomplikowanej polityki zagranicznej, ideały, które jej przyświecają i to, co się jeszcze może z nią dziać w ciągu najbliższych miesięcy. Czy pojawi się wątek, tak jak mówi obóz rządzący, rosnącej roli Polski w regionie, w Unii Europejskiej? Na poważnie się pojawi oczywiście taki wątek, bo mamy twarde dowody na to, że tak jest. Mamy twarde dowody, ale nie mamy pieniędzy. No cóż, to jest ten twardy dowód, którego nie mamy. I będziemy mieć, myśli pan? Nie, te ale pieniądze, mówię, że już na zakończenie te pieniądze przecież nie zginą, pani redaktor. Nie zginą, ale one kiedyś mogą w Polsce być, zostaną przyznane. Ale czy są szanse na to, żeby były przyznane w najbliższych tygodniach, miesiącach do wyborów, czy nie? Ludzie, którzy za to odpowiadają, bardzo się starają, ale wiem, jakie decyzje bywają czasami. Różnie bywa, pani redaktor. Doktor Łukasz Jasina, rzecznik ministra spraw zagranicznych, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Beata Michniewicz.